Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, jest 9. Jest to na Mączkę. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. Awaria silnika to możliwa przyczyna awaryjnego lądowania wionetki na autostradzie A4 w pobliżu Rzeszowa. Sąd kontynuuje sprawę brutalnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Rozpoczynają się przesłuchania oskarżonych. Paweł Kukiz krytycznie w Trójce o przyjętej przez Sejm ustawie, która wprowadza tak zwaną opłatę emisyjną. Awionetka lądowała awaryjnie na A4. Na pokładzie był pilot i pasażer. Nic im się nie stało. Nie ucierpieli też kierowcy jadący autostradą. Do zdarzenia doszło około godziny 7 niedaleko węzła Rzeszów Zachód, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Tuż naprzeciwko lotniska w Jasionce wylądował mały, ultralekki sportowy samolot dwuosobowy typu Tecnam. Samolotem leciały dwie osoby. Wiemy, że jest to awionetka z prywatnej szkoły lotniczej. Na miejscu cały czas pracują służby zablokowane. Blokowany jest pas ruchu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej między węzłami Rzeszów Północ a Rzeszów Wschód. Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną lądowania była awaria silnika, mówi Marcin Kowacz z portu lotniczego Rzeszów Jasionka. To są informacje, które zgłaszał pilot, że ma problemy z silnikiem do wieży i tak przekazywała nam wieża. Natomiast to wszystko trzeba będzie dopiero wyjaśnić i tym się będzie zajmowała komisja. Do awaryjnego lądowania doszło w czasie lotu szkoleniowego. Przed sądem okręgowym w Rzeszowie dziś druga rozprawa w sprawie brutalnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Odczytana ma być tajna część aktu oskarżenia. Rozpoczną się też przesłuchania oskarżonych. Do zbrodni doszło 20 lat temu w małopolskim Szczucinie. Sprawy przez lata nie udawało się rozwikłać z powodu zmowy milczenia mieszkańców i służb. Przełamali ją 2 lata temu policjanci z archiwum X Komendy w Krakowie. Dziś na ławie oskarżonych za specjalną szybą siedzi 17 osób. Wśród nich 14 byłych policjantów. Sprawą zajmuje się Dariusz Kapała. Przed rozpoczęciem procesu członkowie rodziny Iwony Cygan powiedzieli dziennikarzom, że śledztwo udało się zakończyć dzięki przerwaniu zmowy milczenia i pewnego układu, który funkcjonował w Szczucinie. To był ten układ, który od samego dnia zabójstwa naszej córki funkcjonował i już robił wszystko, żeby to nie wyszło. Chodzi nam o to, żeby uznać winę, żeby w końcu ktoś odpowiedział za tą zbrodnię. W sierpniu 1998 roku 17-latka została brutalnie pobita i uduszona. Sprawcy upozorowali napaść seksualną. Ciało porzucono nad Wisłą. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 47-letniemu Pawłowi K. Akt oskarżenia odczytał w sądzie prokurator Piotr Krupiński. Poprzez wielokrotne zadawanie pokrzywdzonej ciosów narzędziem twardym, tępym lub tempokawędzistym spowodował u niej obrażenia ciała. Jak ustalono, Iwona Cygan zginęła, bo nie chciała odbyć stosunku seksualnego z Pawłem K. Jego ojciec został oskarżony o współsprawstwo zbrodni. 14 byłych policjantów oskarżono o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Mieli utrudniać postępowanie karne i brać łapówki. Sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, które wprowadza m.in. opłatę emisyjną od paliw. Zagłosowali rządzący przeciw były klubu opozycyjne, argumentując, że wprowadzenie do opłaty doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw. Lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, mówił w Trójce, że to złamanie obietnic składanych przed wyborami. Mimo obietnic przedwyborczych nie będziemy podnosić podatków. Po raz kolejny został wprowadzony podatek pod przykrycie tzw. opłaty emisyjnej, co nie zmienia faktu, że jest to kolejne walnięcie w obywatela, który wlewa benzynę albo diesla do baku. Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że opłata ma być przeznaczona na walkę ze smogiem i że nie odbije się na cenach paliw na stacjach. Ta decyzja ma wzmacniać bezpieczeństwo Europy. Ministrowie obrony krajów NATO przyjmą dziś nową strukturę dowodzenia. Dzięki niej sojusz będzie działał sprawniej i szybciej wyśle żołnierzy w miejsce możliwego zagrożenia. Więcej o tej sprawie z Brukseli, Wojciech Cegielski. Nie jest tajemnicą, że nowa struktura dowodzenia dostosowana do obecnych zagrożeń to odpowiedź na agresywne zachowania Rosji. NATO ma stworzyć 2 nowe centra logistyczne, jedno w amerykańskim Norfolk, a drugie w Ulm w Niemczech. Mają one pomóc w sprawnym przerzucie żołnierzy i sprzętu w miejsce ewentualnego konfliktu. Prócz tego ministrowie zdecydują o zwiększeniu gotowości bojowej żołnierzy wszystkich krajów NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówi, że zmiany są niezbędne. The whole adaptation of the command structure. Przystosowanie struktury dowodzenia to przystosowanie się NATO do sytuacji, w której trzeba będzie reagować szybko, w której widzimy wyzwania i musimy być przygotowani na rzeczy nieprzewidywalne. Ale głównym celem tego jest zapobieganie konfliktom. Tak długo jak stosujemy mocne odstraszanie, tak długo nie dopuszczamy do konfliktu. W ciągu ostatnich 4 lat NATO stworzyło nowe siły szybkiego reagowania i zwiększyło liczebność istniejących sił. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. 5 minut po 9:00 w Trójce wiadomości sportowe. studiu Tomasz Gorazdowski. Nasze siatkarki pokonały w Bydgoszczy Niemki 3-1 w kolejnym, 11. już meczu Ligi Narodów. Dzięki zwycięstwu biało-czerwone zapewniły sobie utrzymanie w najwyższej klasie tych rozgrywek. W drugim secie zwycięstwo do 9, a był moment, w którym Polki prowadziły 18-1. Mówi przyjmująca reprezentacji Natalia Mędrzyk. No chyba taki historyczny wynik, jeżeli chodzi o grę przeciwko Niemkom. Ja się niezmiernie cieszę, bo ten mecz nie był łatwy na początku i gdzieś tam miałyśmy wiele problemów i w przyjęciu, i w zagrywce, także te elementy chyba później gdzieś tam zaskoczyły i fajnie, że tak wyszło. Dopóki nie odrzuciłyśmy Niemek od siatki, to gdzieś tam było ciężko je zatrzymać, więc myślę, że tutaj zaczęło się od zagrywki, a później już blok to już bajka. No ale nie da się wszystkiego od razu zrobić. Z Niemcami na razie na remis. Nie wszędzie uda się wygrać. Polska przegrała w Monachium z Niemcami 29-30 w towarzyskim meczu piłkarek ręcznych. Trener Leszek Krowicki. To był trzeci już mecz dla nas w krótkim okresie czasu. To jestem bardzo zadowolony z występu moich podopiecznych. A przede wszystkim z tego, że byliśmy w stanie dotrzymać kroku do samego końca, grając szybko, grając dynamicznie, nie odpuszczając w żadnym momencie. W niedzielę Polki zapewniły sobie awans do Mistrzostw Europy, które odbędą się we Francji w grudniu. Piłkarskie zgrupowanie w Arłamowie zakończone. Straty w ludziach były, mam na myśli Glika, ale trener przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka zapewnia, że zgrupowanie przyniosło pożądane efekty. Tutaj ta praca, która została wykonana, na pewno skumulowała się, ale jest to praca, która była ściśle zaplanowana w aspekcie treningu całej drużyny, jak również koniecznej pracy indywidualnej. Nie mamy tutaj absolutnie żadnych obaw, wszystko idzie zgodnie z planem i liczymy, że ten szczyt formy nastąpi podczas pierwszego meczu i będzie utrzymany w trakcie całego turnieju. We French Open Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału rywalizacji juniorek. W turnieju głównym Garbina Muguruza wygrała w ćwierćfinale z Marią Szarapową. Hiszpanka w półfinale zagra z Simoną Halep z Rumunii, która to z kolei wyeliminowała Angelique Kerber. W drugim półfinale międzyamerykański pojedynek o pieniądze i sławę. Madison Keys zagra ze Sloan Stephens. Koszykarze Golden State Warriors są o krok od mistrzostwa, od obrony mistrzostwa NBA. Zespół z Oakland prowadzi już 3-0 w finale z Cleveland Cavaliers i jeszcze nigdy nikomu nie udało się odrobić takiej straty. Dziś w nocy w Cleveland wojownicy wygrali 110-102 i do obrony brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W całym kraju pogodnie, jedynie miejscami na krańcach południowych może się chmurzyć i przelotnie padać. Najcieplej będzie dzisiaj w regionach zachodnich 26-27 stopni, w centrum około 21, na Podlasiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje soundbary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do telewizora Philips 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, Android TV za 5999 zł. Dodajemy soundbar Pure Acoustic o wartości 699 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti, zero trudności, multi możliwości. Graj w punktach Lotto.

Nie wiem, czy lemoniada jest na pewno wskazana o godzinie 9.15 rano, ale muzycznie dlaczego nie? Beyoncé z płyty Lemonade rozpoczyna nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie i już posypały się maile od Państwa wyraźnie zadowolonych z tego wyboru. Rzeczywiście, dawno po tę lemoniadę nie sięgaliśmy. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam Państwa do korespondencji. Przed chwilą Jan Niebudek zapytał mnie o to, kto między innymi napisał tę piosenkę. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że kilkanaście osób napisało tę piosenkę, ponieważ tak dzieje się w przypadku płyt, których produkcja kosztuje dobrych kilka milionów dolarów, by wydanie płyty przyniosło kilkanaście dobrych milionów dolarów, jeśli nie więcej. A jednym z autorów jest tej właśnie piosenki, której słuchaliśmy, jest pan, który teraz... dziękuję za True Affection, tak dobrze zaczyna mi urlop. Taką właśnie wiadomość odczytuję. No ja też chciałabym powiedzieć, że dziękuję za True Affection, ale to jest piosenka, której zabrakło na warszawskim koncercie Fary John Misty, znakomitym koncercie we wtorek w warszawskim Palladium. A skoro zabrakło True Affection, zabrakło też tego układu choreograficznego, który zawsze w wykonaniu tej piosenki towarzyszy. 20 minut po 9. Dziś w każdej godzinie naszego 3-godzinnego spotkania do południa sięgniemy po tę płytę. Well, I sang this song, y'all. Oh. Singing it for my baby. She's the only one can bring me joy. That's why I sing these happy songs. They go dum dum dilly dee dum dum, dum dum dilly dee dum dum, dum dum dilly dee dum dum. Come on now, happy song, happy song now. On a cold, she shed all my doors, she cut off the light. She holds me and squeezes me tight. She tells me, big old, everything's alright. Then I go, dum, dum, dilly, dee, dum, dum. Play it again, dum, dum, dilly, dee, dum, dum. Do it again, dum, dum, dilly, dee, dum, dum. I'm able do my job. I come back in. You wanna see my baby's face? She just grin, grin, grin. I go dum dum dilly dum dum. Hit again, dum dum dilly dum. Sing a happy song, loving, loving song, sweet soul song. The Happy Song, bo zawsze jest ktoś, kto będzie potrzebował usłyszeć The Happy Song. Otis Redding dziś w do południa trzykrotnie. Wszystko w związku z tym, że 50 lat temu jego słynne Sitting on the Dock of the Bay dotarło do szczytu amerykańskiej listy przebojów. I wszystko dlatego, że ta historia skończyła się zdecydowanie zbyt szybko, ale pozostały nagrania niedokończone, pozostały fragmenty sesji nagraniowych, pozostały utwory, które znajdowały się na najróżniejszych kompilacjach, wydawnictwach, ale tutaj właśnie na tej, na Dock of the Bay Sessions zostały zebrane w całości i to właśnie jedno z takich nagrań. Slide.

Bardzo bym się zdziwił, gdyby chcieli swoją rentowność obniżyć tylko dlatego, że kochają konsumentów. Takie deklaracje publicznie padły. Wielokrotnie już w historii tak bywało, bo ceny paliw zawsze są dogodnym narzędziem do uzyskiwania dodatkowych przychodów, w związku z tym takie opowieści muszą się toczyć. Natomiast sama intencja rzeczywiście, jak pan mówi, jest słuszna, tyle tylko, że ten podział środków jest troszkę dziwny, bo on miał być celowy, precyzyjny. Podczas gdy, jeżeli z tego funduszu, to nie jest 8 groszy na litrze, tylko 10, bo to plus VAT. W związku z tym te pieniądze trafią do NFOŚ-u, czyli tak prawdę mówiąc do worka bez dna. Kto będzie segregował? Wiadomo, jak to się dzieje. Gwałtowne, lokalne potrzeby decydują o rozdysponowaniu środków przez fundusze wojewódzkie. I akurat tam walka ze smogiem będzie najważniejsza. Tam jest tysiące innych potrzeb, które obciążają także NFOŚ. A te 15% z kolei do tego funduszu transportu niskoemisyjnego, no też, jeżeli piszą ustawodawcy, projektują, że z tego funduszu będzie finansowane dodatki na zakup elektrycznych samochodów, no to ja zadaję sobie pytanie, wszyscy będziemy ten koszt, ten podatek płacić, a korzystać będą tylko nieliczni. Więc intencja słuszna, ale rozpisana i obejrzana w szczegółach, no rodzi cały szereg wątpliwości i pytań. No to teraz informacja jednoznacznie pozytywna. Bezrobocie w maju spadło w stosunku do kwietnia o 0,2 punktu procentowego, tak szacuje Ministerstwo Pracy, do poziomu 6,1% i byłoby to, panie Adamie, bezrobocie najniższe w maju od 28 lat. Ja się zastanawiam, jak bardzo bezrobocie w Polsce może jeszcze spaść. 6,1%, do jakiego poziomu może się obniżyć? To już, prawdę mówiąc, nie zależy od rynku pracy, tylko od kontekstu wszystkich. Od na przykład mobilności w zacofanych regionach, gdzie bezrobocie jest ciągle wysokie, ale oni nie mogą dojechać do pracy, bo im polikwidowali wszystko, co możliwe, PKS, jak pociągi i co tam jeszcze jeździło. Więc to już trochę nie zależy od rynku pracy. Ta wiadomość jest dobra nie tylko dlatego, że ten poziom jest już rzeczywiście niski, ale informacje szczegółowe z tej statystyki są jeszcze ciekawsze. Że mianowicie w tym ostatnim okresie najbardziej spada bezrobocie w tych regionach, gdzie jest ono najwyższe. A więc na przykład na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, gdzie ono jest ciągle jeszcze na poziomie powyżej 10%. Więc jeżeli tam znacząco spada, to jest naprawdę interesujący sygnał. Dziennik Gazeta Prawna teraz, pierwsza strona, wielki napis, koniec podatku od spadków i darowizn. Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora kupimy sobie mieszkanie, samochód czy choćby telefon, to fiskus nie dostanie od tego ani grosza. Eksperci mówią wprost, to rewolucja. Co pan na to, panie Adamie? No jest w pewnym sensie rewolucja, dlatego że to dotyczy przede wszystkim osób, które są nie z tej pierwszej grupy spadkobierców, bo ci są wyłączeni z tego rodzaju polityki podatkowej. Natomiast ci dalsi rzeczywiście na tym zyskają. I w związku z tym rewolucja będzie na podstawie tego wyroku NSA, będzie rewolucja w polityce testamentowej. No bo wtedy, jeżeli tam wszystko będzie celowo ustawione i wszystko poukładane tak, jak chce rodzic, rodzina, ktoś, kto ten testament przygotowuje, no to wtedy ci spadkobiercy mogą sobie rzeczywiście skorzystać i ominąć fiskusa. To jest moim zdaniem dobra decyzja. Bo naprawdę to są jednak dobra, które odziedziczyli po swoich najbliższych. Jest tylko jeden haczyk. Mianowicie dobra testamentowe o skali gigantycznej. Bo to jest prolongata majątku bez pracy. Kapitału bez pracy. I tak się dzieje w wielu rodowych, jeśli tak można powiedzieć, światowych koncernach, światowych rodowych dobrach na gigantyczną skalę. Nie wiem, czy Aniu wiesz, nie wiem, czy pan, panie Adamie, wie, ale mieszkamy wspólnie w jednym z najbogatszych regionów Unii Europejskiej. Jak się okazuje, no oczywiście chodzi o statystykę, a właściwie chodzi o pewną koncepcję Komisji Europejskiej, która według której Mazowsze zostanie zaklasyfikowane do najbogatszych regionów Unii Europejskiej, czyli takich, w których PKB na jednego mieszkańca przekracza 100% unijnej średniej. To jest metodologia, to jest statystyka, ale to może nieść kolosalne konsekwencje, jeśli chodzi o podział środków unijnych w kolejnej perspektywie. Możemy dostać mniej po prostu na Mazowszu. No i dlatego dokonaliśmy manewru prawnego, dzieląc Mazowsze na dwa regiony, na Warszawę i resztę. Komisja Europejska zdaje się tego nie zauważyć. Tak, tylko że prawo jest prawo, więc jeżeli postanowiliśmy, to być może te regiony spoza aglomeracji warszawskiej coś jednak skorzystają. No ale prawda jest taka, no w ostatnich tym ćwierćwieczu no, poziom życia i przy PKB Polski no, znacznie się zwiększyło, przekroczyło wszystkie progi, więc tak musi być. Po prostu jesteśmy rzeczywiście coraz bogatsi. Tak, ale mówimy o Mazowszu. Podczas gdy statystycznie, znowu rzecz biorąc, to z 16 polskich regionów 14 mieści się w kategorii najniższych. Najuboższych, tak. Najuboższych. I teraz te wszystkie manipulacje, które się toczą w zakresie na przykład Funduszu Spójności, gdzie ten poziom współfinansowania zostanie obniżony nawet też wśród tych najbiedniejszych, tak, to też jest do ciekawe. Poziomu 70%, tak. To znając kondycję finansową samorządów w tych polskich regionach, to może być problem z wykorzystaniem środków. To ja tylko dopowiem, co pan ma na myśli, panie Adamie. Podejrzewam, że chodzi o to, to inna propozycja Komisji Europejskiej, by zmniejszyć pułap współfinansowania projektów unijnych do najwyżej 70% w tych najbiedniejszych regionach. Obecnie jest to 85%, a to oznacza, że te pozostałe 30% musiałyby pochodzić z budżetu danego kraju lub z kieszeni beneficjentów, na przykład od samorządów czy przedsiębiorców. No i na koniec, no już jednoznacznie zdecydowanie dobra i atrakcyjna przy okazji informacja. Ferrari 812 Superfast za ponad 2 miliony złotych. Zabytkowy Bentley Airtype z lat 50. ubiegłego stulecia. Czy kanciaste Maserati 222. To nie jest, proszę państwa, wystawa ani nie jest zbiór zamożnego kolekcjonera, lecz uwaga, zawartość garaży w firmach. Jak informuje Puls Biznesu, który wspólnie ze spółką Infokredit sprawdził, co firmy mają w garażach, ale pod uwagę wzięto tylko auta takich luksusowych marek jak Porsche, Maserati, Ferrari, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce i Lamborghini. Anna Gacek obok mnie przegląda artykuł w Pulsie na ten temat. No bo jest zdjęcie tego Bentleya L-Type. Prawda? Przepiękny, tak. Wygląda na to, panie Adamie, że tych luksusowych samochodów rejestrowanych w polskich firmach jest coraz więcej. W 2016 było ich 1420, w 2017 1653. A w 15 tylko 1100, więc to tempo przyrostu jest nawet znaczące. To jest ciekawa informacja. Luksus lubi się pławić w takich renomowanych markach, ale w tej informacji jest jedna rzecz ciekawa, że nabywcami są te mikroprzedsiębiorstwa. Czyli ci, którzy sobie własnymi rękami doszli do majątku, są jedynymi właścicielami lub w gronie dwóch, trzech osób i wtedy na tę odrobinę luksusu chcą sobie pozwolić. To prawda. Natomiast te zakupy nie obejmują firm małych, czyli tych od tam 10 do 50 zatrudnionych, bo okazuje się, że oni jednak wolą inwestować w firmę niż w osobisty luksus. Wolą trafić do klasy średniej firm, nie pozostawać w kategorii małych i nie wydawać na tego, nie rodzaju, wydawać na tego rodzaju fanaberii. Widzisz, Aniu, i to jest dobra informacja. Ania przegląda cały czas ten artykuł. Te absolutnie piękne zdjęcia. Tych samochodów poszczególnych, zobacz, jest coraz więcej, prawda? Z roku na rok ich rzeczywiście przybywa, oprócz niektórych i zgadzamy się chyba, że Bentley Airtype w tym zestawieniu. Bardzo piękne. Ja mam dla ciebie wyzwanie, żebyś przygotował kiedyś materiał o kobietach, które inwestują w sukienki. Kobieta, które inwestują w sukienki. Czy byłabyś w stanie chciałaby pomóc... się teraz powiedzieć tylko, szkoda, że państwo tego nie widzą. czy byłabyś skłonna pomóc w zdobyciu jakiegoś backgroundu? Źródeł, absolutnie. Tak, nie, powiem, że nie musisz szukać daleko. Anna Gacek, Adam Cymer, Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękujemy. A my jeszcze słyszymy się o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary.

Girlfriend, nowy singiel Christine and the Queens. I tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i dziś w dopołudnia połączymy go z muzyką mistrza, ale dziś jeszcze do tego ze szczególnej okazji, bo obchodzi dziś urodziny. Wanna Be Your Lover to Prince ze swojej drugiej płyty 1979 rok. Za 11 minut 10 czas na spotkanie z Katarzyną Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest mundial? Mundial Mistrzostwa Świata. Jakoś zgadłam. W piłce nożnej. A gdzie mundial w tym roku się odbędzie? W Łodzi. Nie. Koło Łodzi. Ale w Polsce na pewno? Nie. A gdzie? W Rosji. A gdzie Rosja jest? Tam jak się idzie do Zakopanego, to Zakopane jest przy krawędzi właśnie Słowacja, ale to nie to. To nie Moskwa. A wiem, to w Moskwie. No jak usłyszałam te słowa, to przypomniałam. Długo trzeba iść. 150 dni. Nie, nie będą siedli. Będą latali samolotem. A nie boją się? Nie boją. Odważni. A ilu piłkarzy z Polski poleci na mundial? Wojtek Grosik, Zieliński, Michał, ale nie pamiętam jak ma... Michał Pazdan. Tak. Łoszczykowski. On jest pomocnikiem. A w czym pomaga? Ma dobre serce. A nie nogi? Nogi i serce. Razem. Wszystko ma. Wojtek Grosik. Mówiłeś. Masz skrela, że... O Boże. A w jaki sposób piłkarze powinni przygotowywać się do mundialu? Trenować! Na murawie. Mogą w zimnej wodzie się w ciepłej wodzie się relaksować. Zrobić? W ciepłej wodzie się relaksować. Co to znaczy? Że odpoczywać, zamknąć sobie oczy i tak sobie myśleć o dziewczynie. Piłkarze są najmądrzejsi. Nie, pisarze. Piłkarze. Willę kupią, a pisarze nie. Właśnie Lewandowski, Ronaldinho, Cristiano są obrońcy i napastliwi. Tak samo jak Lewandowski. Obrońcy pomagają bramkarzowi. A kto bramkarzem jest u nas w drużynie? Wojtek Szczęsny. Jest duży jak małpa. 2 metry. No. A napastliwi atakują przeciwnika. My kibicujemy Polakami. Wywieszamy flagę. W ten sposób kibicujemy innym ludziom. Ale nie trzeba. Trzeba, bo nie wygrają. Polsko, biało-czerwoni. Polsko, biało-czerwoni. Dzisiejszy odcinek to jeden z tych momentów, przynajmniej we fragmentach, kiedy dość zatrważająca jest świadomość, że dzieci mają większą wiedzę na temat pewnych zagadnień niż na przykład nie interesujący się zupełnie nic a nic futbolem dorośli. Jeszcze jedna piosenka przed godziną 10:00. To jeden z tych utworów, które chcą wracać. Bardzo chcą wracać. No to wracamy do tego hotelu. In imaginative ways, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. During the meteor you strike, it is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. An easy flight to new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5, and that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Stop laughing, it's to 3 or 2.